naszej antenie już dziś od 21 do północy. Zapraszam, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 11 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 6, zapraszamy na serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Irlandzkie media informują o napaści na polskie małżeństwo w hrabstwie Cork. Mężczyzna nie żyje, kobieta została ranna. Energetycy usuwają awarie po burzach, które przetoczyły się nad Małopolską. Bez prądu jest 1,5 tysiąca odbiorców. Mieszkańcy Nicei pierwszy raz od zamachu z 2016 roku oglądali pokaz fajerwerków. Polak zamordowany w irlandzkim hrabstwie Cork, informuje Irish Examiner. Według doniesień dziennika 35-latek został napadnięty przez uzbrojonych napastników w swoim domu w okolicach miejscowości Ballincollig. W momencie ataku w budynku była też żona mężczyzny i dwoje dzieci. Polaka i jego żonę, która również doznała obrażeń, przewieziono do szpitala. Ona przeszła operację. Nic nie zagraża życiu kobiety. Mężczyzny nie udało się uratować. Wszczęto dochodzenie, które ma ustalić motywy ataku. 1,5 tysiąca mieszkańców Małopolski bez prądu po burzach. Służby usuwają awarię. Burze nad regionem przeszły wieczorem, głównie na terenie powiatów gorlickiego, myślenickiego, chrzanowskiego, krakowskiego i bocheńskiego. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Zbliża się pierwsze w historii spotkanie przywódców USA i Korei Północnej. Donald Trump i Kim Jong-un, którzy mają rozmawiać jutro rano w Singapurze, są w mieście od wczoraj. O powodzenie rozmów w Singapurze modlił się papież Franciszek, który spotkał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. Chciałbym, by przyczyniły się do zapewnienia pokoju na Półwyspie Koreańskim i na całym świecie. W przeddzień szczytu amerykański prezydent spotka się jeszcze z premierem Singapuru. W Nicei po raz pierwszy od zamachu w 2016 roku odbył się pokaz fajerwerków. Miał symboliczny charakter, bo były wyrazem tego, że mieszkańcy nie poddali się strachowi, jaki Zachodowi chcą narzucić dżihadyści. 2 lata temu, 14 lipca, terrorysta, który przedostał się ciężarówką na bulwar nadmorski, zabił 86 osób. Tam, gdzie 2 lata temu doszło do tragedii, zebrało się 50 tysięcy osób, w tym liczne rodziny z dziećmi. Pokazy zostały zorganizowane z okazji święta tutejszego portu. Wśród widzów było wiele osób obecnych wtedy, przed 2 laty, w czasie tych dramatycznych wydarzeń. Byli tacy, którzy wówczas stracili swoich bliskich. W rozmowie z mediami zapewniali, że teraz czują się bezpiecznie. Mer miasta Christian Estrosi podkreślił, że oczywiście myśli wszystkich są skierowane ku ofiarom masakry sprzed 2 lat i ich rodzinom, ale jednocześnie Nicea udowadnia, że życie kieruje się swoimi prawami i że musi wrócić do normalnego rytmu. Miasto, atrakcyjne pod względem turystycznym, chce od przyszłego roku wrócić do pokazów sztucznych ogni z okazji święta 14 lipca. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Małgorzata Markiewicz, Tadeusz Olchowski i Iwona Kmiecik to laureaci konkursu Stowarzyszenia Autorów ZAIKS i Polskiego Radia. Piosenka na sto. Jury ogłosiło zwycięzców podczas festiwalu w Opolu. Kapituła konkursu wybrała zwycięzców oraz podzieliła pulę nagród, o czym mówi członek jury Marek Kościkiewicz. W kategorii wykonanie nagrodę w wysokości 30 tysięcy złotych otrzymuje Małgorzata Markiewicz za interpretację piosenki pod tytułem Niebywałe. Nagroda kolejna za najlepszy tekst otrzymuje Tadeusz Olchowski za warstwę słowną piosenki pod tytułem Janusze. W kategorii najlepsza kompozycja nagrodę w wysokości 30 tysięcy otrzymuje Iwona Kmiecik za warstwę muzyczną utworu Ziemia Księżyc. Konkurs Piosenka na 100 organizowany był z okazji 100-lecia działalności Stowarzyszenia Autorów ZAIKS i miał za zadanie popularyzację twórczości polskich autorów oraz ich prezentację wśród słuchaczy Polskiego Radia. Z Opola relacjonowała Martyna Podolska. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Skrót informacji o 6.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Że mamy wieści frontowe. Od północnego zachodu w głąb kraju przemieszcza się chłodny front atmosferyczny. Przed frontem utrzymuje się ciepłe i wilgotne powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Za frontem zacznie napływać chłodniejsze i bardziej suche powietrze polarne, morskie. Dziś w całym kraju będzie się chmurzyć. Przelotnie popada deszcz, możliwe także burze i to z gradem. Najmniej opadów na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce. Wiatr południowy i zachodni słaby i umiarkowany w czasie burz w porywach do 80 km na godzinę. No i temperatura od 23 stopni w Szczecinie i Trójmieście, 24 w Olsztynie i Elblągu, 25 w Pile i Suwałkach, 26 w Toruniu i Poznaniu, 27 w Krakowie, Katowicach i we Wrocławiu, 28 w Łodzi, Lublinie i Rzeszowie, a najcieplej dziś w Warszawie, 29. Trójka.

Street Band. Przywitalnia, są poranku. Już 10,5 minuty po 6. Nie wiem, czy państwo mają świadomość tego, że zaczynamy właśnie tydzień, w którym zaczynają się właśnie Mistrzostwa Świata. Tak? To już? Michał nie miał świadomości. Nie miał. No, to Michał już ma świadomość. Tak? To już jest ten czas? W tym tygodniu? Tak, w tym tygodniu. Zaczynają się. W czwartek się zaczynają. Dosyć elektronicznie się zrobiło. Tak, to jest w tym tygodniu już, tak, to w tym tygodniu. To jeszcze przypomnę wszystkim tym, że Mistrzostwa Świata. 14,5 minuty po 6, zaczynamy. Zapraszamy do Trójki. I no właśnie, jest takie bardzo ważne pytanie, od czego by tu zacząć? Zacznijmy może, zacznijmy tak. Ode ziemniaczki z koperkiem i zsiadłe mleko, proszę. Bardzo dziękuję, z przyjemnością. W każdej chwili zdecydowanie i mam wrażenie, że nie tylko ja. No właśnie, pysznie zaczniemy dziś poranek, bo zaczniemy ziemniaczki, zsiadłe mleko, koperek. Bardzo proszę. Ale jest jeszcze jedno ważne pytanie. Czym się różni zsiadłe od na przykład kefiru? Maślanka to jest masła. Taka woda. A co najlepsze? Kefir? Kefir albo siadło mleko. Gdybyśmy tradycyjnie chcieli je poróżnicować, to wtedy te różnice są większe. Natomiast gdybym podszedł tak do produkcji, to wtedy one są teraz coraz mniejsze. Ważne jest to, że jedno i drugie pyszne, ale jeszcze przed 6.30 poszukamy różnic, no i mam wrażenie, że zrobimy Państwu pyszny poranek. Tak spróbujemy. Cóż, poza tym oceny będą wystawiane, no bo koniec roku szkolnego już bardzo, bardzo blisko, ale to wcale nie jest takie łatwe, żeby kogoś ocenić. Czasami czułam się pokrzywdzona, miałam wrażenie, że umiem więcej, a ktoś mi postawił słabszą ocenę i ja to do dzisiaj pamiętam. Tak, bo to może boleć całe życie zdecydowanie, a to wcale nie jest taka łatwa sprawa, żeby wystawić komuś ocenę. Po tym porozmawiamy około 7.40, zapraszamy Państwa już teraz. Doktor Tomasz dziś oczywiście w kosmosie. Kiedyś robiłem taki eksperyment, wie pan, w komorze próżniowej. Wsadziłem butelkę taką mocno zgniecioną, to ta butelka się naprostowała. O, właśnie, mniej więcej tak to zrobiła ta butelka. Zapraszamy, kwadrans po 7, dr Tomasz. Chwilę później tata i tata dziś z synem na szlaku zabytków Techniki Śląska. Męska wyprawa, choć industria jest kobietą. Maszyna jest kobietą. Szyby nazywano w Tarnowskich Górach od imienia kobiet. To jest jazd uruchamiany na wypadek wysokiego stanu wody w pobliskiej Kłodnicy, żeby uchronić wały. Co tam na horyzoncie? Proszę posłuchać, 20 minut po 7, projekt tata. No i kobieta z krwi i kości także pojawi się przed 7. Nieważne, że ja właśnie miałam coś zrobić, że ja miałam swoje plany na ten poranek, nieważne. Ważne, bardzo ważne. Sprawdzimy, jakie to były plany i w ogóle sprawdzimy. Pani Helena się pojawi. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. 227 trójek, ranek @polskieradio.pl, 71335. Zapraszamy serdecznie do rozmowy w każdej sprawie. Proszę bardzo. co to są Mistrzostwa Świata w tym tygodniu? Co to za dyscyplina jest w tym tygodniu? Pyta pan Tomasz. To jest bardzo ważna dyscyplina, bo pan Robert właśnie taki się zastanawia. Czyli to ostatnia chwila, żeby wymyślić logiczne uzasadnienie mające przekonać żonę, że oglądanie takich spotkań jak Panama, Tunezja czy Iran-Maroko jest koniecznością. I to jest właśnie ta dyscyplina w tym tygodniu. Mistrzostwa Świata dla trójkowych słuchaczy to się miesiąc temu ponad skończyły. Mark Williams wygrał. Udowodnił, że dotrzymuje słowa. Pani redaktor Słuchowska to sprawdziła i kolejne Mistrzostwa Świata są za rok. A co kogoś tam Mistrzostwa Świata teatralnego przewracania się po trawie interesują? Pozdrawiam. Ale jak oni się przewracają. Zapraszamy do trójki. I przecież nie za darmo, jak konkluduje Michał. To prawda. 21 minut po szóstej, ale zaraz zupełnie inna sprawa. Temperatury ostatnio dają się nam we znaki. Od kilku tygodni upał prawie nie ustępuje. Szukamy więc sposobów na ochłodę. Kefir, maślanka, zsiadłe mleko. To jedne z lepszych pomysłów na taką pogodę, ale no właśnie, zaraz, zaraz. Czym one się różnią? Spróbujmy. Ode ziemniaczki z koperkiem i zsiadłe mleko, proszę. Dobry. Widzę, że panie ponabiał stoją, a ja się dzisiaj zastanawiam, czym się różni kefir od maślanki, a maślanka od zsiadłego mleka. Maślanka to jest masła. Od masła? Tak, od masła. Aha. Taka woda. A co najlepsze, kefir? Kefir albo zsiadłe mleko. A zsiadłe mleko panie robią teraz? Nie robimy, bo z tego mleka nie da się zrobić ze sklepu mleka. Tak, od krowy musi być mleko, to wtedy dobre. Puste, dobre. Czym się różnią te trzy napoje? Zależy, jak rozpatrywać. Profesor Antoni Pluta z Zakładu Biotechnologii Mleka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ponieważ gdybyśmy tradycyjnie chcieli je poróżnicować i określić, to wtedy te różnice są większe. Natomiast gdybym podszedł tak do produkcji, to wtedy one są teraz coraz mniejsze. Kiedyś siadłe mleko to był to produkt, który został przefermentowany przez bakterie kwasu mlekowego, ale te naturalne, po doju, czyli z mleka niepasteryzowanego. Natomiast teraz przemysłowo nie robi się produktu z mleka niepasteryzowanego, bo tu chodzi o bezpieczeństwo. A jakby chciał zrobić typowe siadłe mleko z mleka o wysokiej jakości higienicznej, to ono by mogło nawet nie wyjść w ogóle. Jest w sklepach mleko siadłe. I co, dobre? Jest dobre, bardzo dobre. A właśnie teraz na tę pogodę to dobre, kefir, dobre. Czy maślanka, czy siadłe mleko? Na kefirze chłodnik. Aha, a próbowały panie kefir same robić? Nie. Chyba trudna jakaś sprawa. No, już jakaś inna technologia. Siadłe mleko, najprostsze siadłe mleko, po prostu. Dobre. I do czego to siadłe mleko? No do ziemniaczków. Z koperkiem, z jajeczkiem sadzonym. Tradycyjnie kefir robiło się na grzybkach kefir. Kefirowych. To jest taki zlepieniec różnych drobnoustrojów. Te grzybki kefirowe, ale też i bakterie jogurtowe, to przefermentowały do nas z rejonu gór kaukaskich. Od strony północnej Kaukazu to był bardziej kefir, a od strony południowej Kaukazu to był bardziej jogurt. Próbujemy się ochładzać. No i właśnie te produkty mleczne często spełniają tę rolę ochłodzenia i tak dobrze smakują. No ale właśnie z czym jemy zsiadłe mleko, a gdzie ten kefir, a gdzie maślanka? Czy można jakoś to odróżnić? No zsiadłe mleko to jest ta pora roku, kiedy mamy już młodą kapustę, kiedy mamy botwinę. Kucharz Jarosław Uściński. Kiedy możemy zrobić sobie schaboszczaka lub jakąś inną karkóweczkę, ale pieczoną dłużej. No jak tego nie walnąć ze zsiadłym mlekiem? Jeszcze teraz jest sezon burzowy, więc mleko to prawdziwe od krowy, oczywiście szybko nam się zetnie i będzie pychotka. A pan profesor robi sobie w domu takie napoje? Robię i lubię robić różne produkty. A najpyszniejsze to młode ziemniaczki. Nawet tutaj z jakimiś właśnie skwarkami, boczkiem i koperek świeży. I do tego właśnie trochę napoju fermentowanego, już nieważne, czy siadłe mleko, czy maślanka, to się robi długoplanowe, czy kefir, no nie ma nic lepszego. Czyli smacznego. Smacznego. Nie ma nic lepszego, to prawda. Zsiadłe mleko, kefir czy maślanka to też bardzo dobre źródło białka, niezbędne do budowy kości, zwłaszcza dzieci. A o to, jak odróżnić od siebie napoje mleczne, pytała Paulina Krozion. Już widzę z maili od państwa, że podpowiedzieliśmy, co dziś na obiad będzie. Wspaniale. Wspaniale się zapowiada. To co? Jeszcze raz Muśka? No proszę. No jeszcze raz. A funny thing, am I still too young? He kissed her then and there. She took his ring, took his babies. It took him minutes, took her nowhere. Heaven knows he'd have taken anything. All night. She wants a young American.

reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 6:30. Krzysztof Zyblewski. Premier Mateusz Morawiecki przed południem weźmie udział w odprawie z wojewodami. Spotkanie będzie poświęcone programowi rozwoju dróg lokalnych. Według zapowiedzi szefa rządu jesienią zostanie utworzony Fundusz Naprawy i Budowy Dróg Gminnych i Powiatowych. Będzie dysponował budżetem w wysokości co najmniej 5 miliardów złotych. W ponad 60 miastach przeszły marsze dla życia i rodziny. Jak mówią organizatorzy, to publiczna manifestacja przywiązania do wartości rodzinnych i szacunku dla życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Uczestnicy warszawskiego marszu nieśli kilkudziesięciometrową biało-czerwoną flagę, domagali się od rządzących pełnej ochrony życia. Tysiące cyklistów z Pomorza po raz 22 wzięło udział w wielkim przejeździe rowerowym. Peletony wyruszyły z kilkunastu miejscowości w regionie, spotkały się w Gdańsku, by razem przejechać do Parku Sopockie Błonia na finałowy piknik. Zbierano podpisy pod dwiema petycjami w sprawie ulepszania systemu przewozu rowerów komunikacją miejską, głównie pomorską koleją metropolitalną. Druga dotyczyła przywrócenia przeprawy promowej przez Martwą Wisłę z gdańskiego Nowego Portu na teren Westerplatte i twierdzy Wisłoujście. Prom zlikwidowano 2 lata temu. Pożary pustoszą amerykański stan Colorado. Od wczoraj ogień przybrał na sile, obejmuje niemal 2 razy większy obszar. Sytuacja jest poważna, pożarom sprzyja susza i silny wiatr. Ogień w południowo-zachodniej części strawił wczoraj prawie 7 tysięcy hektarów, obszar większy niż Manhattan. Amerykańskie służby wydały ostrzeżenia przed pożarami dla stanów Utah, Nowy Meksyk i Arizona. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Dziś będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Możliwe także burze z gradem. 23 stopnie w Szczecinie i Trójmieście, 26 w Toruniu i Poznaniu, do 29 stopni w Warszawie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. To tak jakby ktoś w szary, okropny dzień, kiedy nic ci się nie udaje, podszedł do ciebie, czule objął i szepnął do ucha. Zrobiłem ci przelew na 10 tysięcy złotych. Chcesz tak się poczuć? Daj sobie szansę. Tylko w czerwcu kup 10-miesięczne obligacje i wygraj. Dostępny na obligacjeskarbowe.pl i w PKO Banku Polskim. Nawet jedna obligacja premiowa może wygrać. Tylko teraz w Biedronce. Płyty winylowe w cenie 49,99. Elton John, The Police, Guns N' Roses, Krzysztof Komedy, Peter Gabriel, Tom Petty i wiele innych. Winylowa kolekcja już w Biedronce. Oferta ważna od 8 czerwca do 21 czerwca 2018 lub do wyczerpania zapasów. Czy wiesz, że kolonoskopia pozwala wykryć i usunąć polipy, dzięki czemu możesz uniknąć zachorowania na raka jelita grubego? Minister zdrowia zaprasza na bezpłatne badania kolonoskopowe, które pozwalają wykryć raka we wczesnej postaci, kiedy chorobę można całkowicie wyleczyć. Jeśli dostałeś zaproszenie, skorzystaj z niego i zgłoś się na badanie. Wejdź na www.mz.gov.pl/profilaktyka i dowiedz się więcej. No, normalnie wpadam, Barbara, patrzę, mistrzowskie przeceny. Rany Mariani, co zrobiłeś? Co, Barbara, patrz, co ustrzeliłem. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sharp 48 cali za 1100 zł. Samsung Smart TV 4K Ultra HD HDR taniej o 1000 zł. Od poniedziałku w Kauflandzie mega, mega okazje. Ser królewski z Cierpca 100 gramów, złoty 99. Kawa Jakobs Kronat Gold 500 gramów, 13,49. Wydaj 1000 punktów payback w sklepach Kaufland, a 200 dostaniesz z powrotem. Kaufland, na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zdaje się, że niechcący kilku osobom zorganizowaliśmy dzisiaj dzień, a przede wszystkim obiad, bo jak informuje pani Marzena, pyszny jest chłodnik z maślanki, ze szczypiorkiem, z koperkiem, z rzodkiewkami, z ogórkami, botwinką i z jajkiem na twardo. Taki plan na dzisiejszy obiad. Witam serdecznie z nad deszczowego morza naszego polskiego kochanego. Natomiast jestem strasznie degustowany tym, że tak psujecie tym koperkiem. To jest tak, jakby ktoś do piwa na grillu sobie kalarepę na przykład jeszcze pociął w paseczki, sobie tak koperek, te wszystkie pietruszki to psuje. Proszę sobie wyobrazić takie piękne, zimne, siadłe mleczko, do tego ziemniaczki świeże i to wszystko skwareczkami posypane. No w tym się można zatopić. Dobrze, skwareczki mnie przekonały. Tak, ma pan rację. Tak. No 25 minut siódmy. jest gotowy, ale prawica rzuca ich w dół i są gotowi. Mahometanie z karabinami są już gotowi, ale chrześcijanie mają bombowce i są gotowi. Płoną wielkie miasta, przesuwają się w wschodni świat, ale płoną na zachodzie, co nie dziwi mnie, giną wasi bliscy ludzie. Terroryści mordują członków sądu i są gotowi. Zabierają porządek, zabierają go i są gotowi. Wasi dwie siły ścierają się i są gotowe. A w Bolivii kolejny przewrót był i są gotowi. Płoną wielkie miasta, przesuwają się na wschodni świat, ale płoną na zachodzie, co nie dziwi mnie, giną wasi bliscy ludzie. Jest taki zestaw słów, które do siebie pasują i to jest Siadłe mleko, ziemniaczki i skwarki też do tego zbioru zaliczają zdecydowanie. To już widzę z maili od państwa. Ja podpisuję się pod frakcją Precz z koperkiem. Zdecydowanie? Tak. Bezapelacyjnie? Bezapelacyjnie. Oczywiście. No, skoro tak. Dziękujemy, Franku. Krystian Hanke. Dzień dobry. Wspomniałeś, że co w tym tygodniu się zaczyna? Bo nie wiem, czy wszyscy usłyszeli. Mundial! Tak, pamiętasz redaktora Gąsirowskiego, który nie znosił słowa mundial, zawsze nas gonił za to jakieś takie. No ale w każdym razie zaczyna się i gazety odnotowują. Właśnie. Bo jest dzisiaj ważna sprawa, decyzja w sprawie pana Glika. No, decyzja jest taka, że jeszcze nie wiadomo jaka, ale gazety już znów pompują, że tak, Glik jednak zagra ze znakiem zapytania. No bo taki filmik ekspresowo wrzucił, wraca do zdrowia, proszę pana. Wrzucił filmik i robił tak ręką. I że normalnie wcześniej tak nie mógł robić ręką. Prowadził samochód nawet, zdaje się, bez tam obręczy. Czy... Więc może. Sporo na temat Glika, ale nie tylko, bo to akurat w Fakcie i Super Ekspresie te tytuły, które Państwu zacytowałem. W Rzeczpospolitej dzisiaj Kuba Błaszczykowski, jako taki najlepszy, dobry duch drużyny, przywódca piłkarskiej reprezentacji Polski, omal właśnie pojechałby na mundial z powodu kontuzji. A z kolei Robert Lewandowski, też w sumie przywódca i przywódca Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek, przewidują, że wyjdziemy z grupy. To już w Polska The Times. A pan przywódca Zbigniew Boniek miał ślub córki. No nie wiem, w każdym razie pan przywódca Zbigniew Boniek, nie wiem, czy po meczu z Chile podtrzymuje, ale zostawmy to. To są wszystko sparingi, chociaż... To bardzo dobry mecz. Tak? Tak. Świetnie. No to bardzo się cieszę, że się panu... Dobrze się skończyło? Happy end? Wszyscy byli szczęśliwi. To dobrze. Weszło 22, zeszło 22. I to jest najważniejsze przed mundialem. Nic innego się nie liczy. Wynik to i tak jest sprawa drugorzędna. Żeby tylko zdrowi byli. O rewolucji w emeryturach. Też piszą tabloidy. 1000 złotych emerytury, 150 złotych podwyżki pensji. Rząd obiecuje. O rewolucji także w Fakcie, w Super Ekspresie. Poza tym marsz dla rodziny tutaj zdecydowanie w Gazecie Polskiej Codziennie i w naszym dzienniku to zaakcentowane na stronie pierwszej. Jeśli chodzi o te wspólne tematy, no to oczywiście szczyt. Jak pisze bardzo ładnie w tytule Dziennik Gazeta Prawna, szczyt wszystkiego w Singapurze. To jest chyba dobry tytuł. No właśnie, osiągnięcie porozumienia będzie jednak trudne, bo panowie mają zupełnie przeciwne cele. Kim Jong-un i Donald Trump. Trump chce, by Korea Północna całkowicie wyrzekła się broni jądrowej. Kim chce zniesienia sankcji, a broń traktuje jako swoją gwarancję bezpieczeństwa. Sytuację dodatkowo komplikuje rozbieżność interesów azjatyckich sąsiadów Korei Północnej, Chin i Rosji. Pisze Dziennik Gazeta Prawna, ale także Polska The Times. Dołączając obydwa tytuły, co ciekawe, zdjęcia, właściwie nie zdjęcia, tylko rysunki. Właśnie, to jest najciekawsze, jak plakaty zapowiadające to spotkanie na wyspie Sentosa. Zresztą to też ciekawe miejsce w Singapurze. To jest taka wyspa Luna Park z bajkowymi różnymi instalacjami, kolejką. No dla dzieci, wyspa zabaw tak naprawdę. No że właśnie w tamtym miejscu panowie się spotkają, to też rzecz ciekawa. Co poza tym jeszcze w prasie? No oczywiście śmieci. Polska The Times pisze o mafii śmieciowej, która działa. Znów płoną kolejne wysypiska i to także temat numer jeden dziś w Gazecie Wyborczej. Wdychamy trucizny śmieci, trucizny z płonących śmieci, dioksyny, metale ciężkie, cyjano i chlorowodór, benzoapiren. Wyborcza z ekspertami z organizacji HIL Polska przeanalizowała, co znalazło się w powietrzu i opadło do gleby w wyniku spalania odpadów. Teraz będzie przedostawać się do wód, pożywienia i organizmów. To taki dodatek do dzisiejszego tematu przewodniego. Oby nie, ale scenariusz rzeczywiście jest czarny. Ktoś złośliwie napisał, że Polska jest nowoczesnym krajem, który nawet śmieci trzyma w chmurze. No niestety, wszystko się to tak porobiło. Co poza tym jeszcze Polska Fundacja Narodowa, która, jak pisze dziennik, wydając pieniądze bez zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych, łamie prawo, tak uważają eksperci. Sprawiedliwe sądy, Polska 100, no to wszystko powinno być poprzedzone przetargami. Czytamy w dzienniku o pułapce na Polskę, pisze Rzeczpospolita, że Warszawa znalazła się w potrzasku między Waszyngtonem i Brukselą z powodu Iranu, bo USA chcą, abyśmy bojkotowali Iran, podczas gdy Unia stara się utrzymać układ z Teheranem. Pisze także o tym, że sowite pensje dla ochroniarzy SOP mają powstrzymać masowe odejścia z tej służby. Miały być lepsze wynagrodzenia, oficerowie z doświadczeniem dostali propozycję pracy z pensją po 1500 zł mniejszą, więc odchodzą nawet bez wysługi lat, mówi nam były borowiec, pisze Rzeczpospolita. O defensywie PiS z powodu sondażu. Sondaż 33% PiS, 26% Platforma dziś publikuje Rzeczpospolita, ale inny sondaż, który jest bardziej optymistyczny dla prezesa Kaczyńskiego, publikuje z kolei Gazeta Polska Codziennie. Tutaj PiS 40%, no i ma sporą przewagę. Tak czy owak Jarosław Kaczyński, jak pisze Polska The Times, wraca do pracy. Oto 5 problemów, którego czekają. No, 5. No, może ich jest więcej, może tylko top 5. Nie wiem. To lektura Polska The Times dziś wyjaśni więcej. A w tygodnikach to, że mundial się zaczyna, można przeczytać w dodatku, ale historia. Tutaj są takim piłkarzu, nie wiem, czy w ogóle kojarzysz, 80 lat temu strzelił pierwszego gola w dziejach występów Polski na piłkarskich mistrzostwach świata, czyli Fryderyk Szerwkę z Warty Poznań. W PRL-u uznano go za kolaboranta i nazistę, a dziś wiem, że w czasie okupacji uratował wielu ludzi. Ta historia dzisiaj w dodatku, ale historia Gazety Wyborczej. Co zrobić z Rosją? Pyta Tygodnik do Rzeczy. Patryk Jaki. Jaki idzie po Warszawę w tygodniku Sieci. Ale już lektura tygodnika Newsweek dodaje coś więcej. Opisze o układzie Jakiego, który sprywatyzował w praktyce Opole. Teraz to samo chce zrobić w Warszawie. A w tygodniku Wprost nowe rozdanie w obozie władzy. Kulisy planowanej rekonstrukcji rządu. I to może być szóste zadanie pana prezesa. Dziękuję panu, panie redaktorze. Proszę. Krystian Hanke, precz. Precz z... Dzień dobry, ja chciałem poprzeć pana redaktora, precz z koperkiem, ale precz też i z natką od pietruszki. Ale chciałem poruszyć inną sprawę. Odnośnie tego koperku i natki. Bardzo często, a w sumie to zawsze, gdziebym nie zamówił ziemniaki w każdej restauracji, dostanę posypane tym zielonym czymś. To jest okropne. Dziękuję. Powinno się pytać, prawda? Tak samo jak posypać tym zielonym czymś? Oczywiście. No i wtedy my odpowiadamy, że precz. Precz z tym zielonym czymś. Co jest takiego z koperkiem nie tak? Ale skwarki nie bardzo... Nie wiem. Skwarki bardzo proszę. No właśnie, bo tu Stefan, pan Stefan napisał. Skwarki z dżemem. Palce lizać. No, bezapelacyjnie. No i się zaczęło się. 227 trójek. Dzień dobry. Robicie takie smaki, że już mi żołąd wykręca, ale chciałem powiedzieć tak, jak w niektórych regionach Polski mówi się, że ktoś idzie na dwór, a drugi idzie na pole. Tak samo jest z siadłe mleko, a na pewno w Małej Polsce jest kwaśne mleko. Ale jedno czy drugie to przecież pyszne, no pyszne. Ja odnośnie tych pyszności, które z mleka powstają i jako, że pochodzę ze wsi, to nie bardzo rozumiem stawianie maślanki obok kefiru i jogurtu, czy kefiru i zsiadłego mleka, ponieważ maślanka to nie jest produkt kwaśny, przefermentowany, tylko oboczny produkt produkcji masła, które produkuje się ze słodkiej śmietany. A to, co mamy obecnie w handlu pod hasłem maślanka w kartonach, z całym szacunkiem do producentów, ale koło maślanki to nawet nie leżało. A koperek może być. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Jak może być, to dobrze. Za 10:07. Urywki z kalendarza. I co poniedziałkowe spotkanie z panią Heleną, czyli Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi. Czekaj, sprawdzę. Nie ma. Anka już poszła widocznie, wiesz? Poszli z Ziutkiem. No. Jest taka gorąc. Taka gorąc jest coś makabryczne. Co? Jak się nie mówi się gorąc? A ja mówię jej gorąc i mówię kontrol. Tak. A ja zawsze, ja miałem kontrol. Nie wiem, co ty miałeś. Co miałeś? Tadziu, przestań się wywyższać. Trzeba się będziesz raz wywyższał, no. I co, mów głośniej, człowieku, bo zanikasz mi ostatnio. Weź to poduszkę, wyrównaj sobie. Ja się naprawdę, Tadzia, w tym gorącu topię. Ja już nie wyrabiam, już mnie niewiele zostało. Wiesz, słowo daję, naprawdę, i się topię, co? Wodę chcesz? Tadzio, ty chcesz wodę, to ja mam ci tę wodę przynieść, tak? Oczywiście rzucę teraz wszystko, przestanę zmywać naczynia, prać, odkurzać i rzucę się, żeby królowi przynieść wodę. Nie no, zdechnę zaraz, naprawdę. Bo się zechciało. Nieważne, że ja właśnie miałam coś zrobić, że ja miałam swoje plany na ten poranek, nieważne. No dobra, w takim razie. Ale wiesz, Tadzio, że kiedyś to wojska napoleońskie zdobyły Maltę, wiesz? To był 1798 rok. Gdzie dokładnie mija 220 lat. Tadzio, odkręciłam ci kran. Chodź, idź tam się napić. Ty sobie pij, kochanieńki, a ja ci powiem coś. Taka była sytuacja 56 lat temu, dokładnie dzisiaj. Taka najsłynniejsza ucieczka trzech więźniów z Alcatraz. Słyszałeś o tym? Jacy twoi koledzy to... Adaś, Marian i Janusz to byli? A, pukają do drzwi. Dobra. Jezus, wariuję, cały czas chodzę, Tadzio. Weź mnie nie narażaj. Panowie, Tadzio jest właśnie pojony. Wie, bardzo proszę odejść. Tadzio się napaja. A ja sobie nie życzę, żeby przychodzili do nas ludzie z Alcatraz. Do widzenia. Tadzio? Dzisiaj są urodziny Beaty Pawlikowskiej. Tadzio, kobiety ukrywają wiek, także bardzo proszę cię, nie pytaj mnie o takie rzeczy. Urodziła się w 1965, sam sobie oblicz. Panie Tadeuszu, przepraszam, nie mogę się teraz wracać, bo jak słyszeliśmy, pan Tadeusz jest właśnie pojony. Dobrze, jeszcze chwila i będzie napojony. My w sprawie tego, co już usłyszeliśmy dzisiaj o poranku, czyli zsiadłe mleko albo kwaśne mleko, ziemniaczki młode, pyszne, do tego koperek, ale właśnie, koperek tak czy nie, tutaj zdania są podzielone, no i mam takie dziwne być może pytanie, czy to się da pogodzić. Ktoś podpowiada, że tak, ale koperek i skwarki mogą pokojowo współistnieć w smażonej młodej kapustce. No i dochodzi jeszcze jeden element. Jeśli jakaś restauracja walczy o złotą patelnię, to ziemniaki, koperek i skwarki są obowiązkowe, także to musi być. Tak jest. Bijemy się o złotą patelnię, zdecydowanie. 2273 kranek @polskieradio.pl, a także 71335. Zapraszamy Państwa serdecznie do rozmowy w każdej sprawie. Po 7.35 mówić będziemy o tym, że oceny na świadectwa trzeba już wystawiać. To jest ten moment, w którym nauczyciele oceniają uczniów i to wcale nie jest łatwa sprawa. Proszę się przygotować, drodzy nauczyciele, bo o tym też sobie dziś o poranku porozmawiamy. Za 6:07. Ue fadi, tan vikari tatai alivi, wantu sudo deba, love tu, nai halifi, du solvi du tomana, wekiri. Pytasz mnie, jak powstrzymać ten czas? Pędzi tak, jakby wpadł w jakiś trans. Powiem ci, na ciebie